trochę w tym żalu i trochę w tym zwierzenia. Opowiem wam historię spieprzonego zdarzenia. To opowieść o białasie, który teraz siedzi. Czeka na kochaną, która w piątek go odwiedzi. Znałem go dobrze, nie wiem jak długo, a jedno wiem na pewno, że równy z niego gość. Chodził z fajną laską, planowali wspólną przyszłość. Lecz gówno z tego wyszło i nic się nie udało, bo jej ojcu skurwielowi nic nie pasowało. Bo ten jebany stary z Grec zwykłym chujem był. Za każde ich spotkanie mocno córkę swoją bił. Ta kurewska nietolerancja przerodziła się w zawiść. Córka do ojca poczuła nienawiść. Ona nie mogła się z nim spotykać. On miał nakaz, aby kurwa jej nie dotykać. Jej skurwiały tatuś miał nad wszystkim kontrolę. Gdyby ich nakrył, o ja pierdolę. To opowieść o białasie, który teraz siedzi. Czeka na kochaną, która w piątek go odwiedzi. A przecież ten chłopak wcale nie był zły. Nie pił, nie palił i w ogóle nic z tych rzeczy, ale nie! Stary palat miał to gdzieś, nienawidził go i często mu złorzeczył. Młody był załamany i tracił nadzieję. Wiedział, że jak dalej tak będzie, to on kurwa oszaleje. Jedynym rozwiązaniem było kupno broni. To jedyny sposób, aby przed nim się obronić. Jego laska nie okazywała zadowolenia z faktu, iż sprawił sobie gana. Przeczuwała tragedię, była trochę załamana. Kilka miesięcy później stary wykrył ich spotkanie. Wyzwał córkę od dziwki i chciał sprawić jej lanie. Słysząc tę obrazę, nie wytrzymał jej kochany. Chwycił skurwysyna i przycisnął go do ściany. Przystawił mu pistolet prosto do skroni. Lecz staruch był twardy i próbował się bronić. Ganem przy jego twarzy była wspaniała beretta. Padły dwa strzały, młody zabił faceta. Jebnięty tatuś umarł, a koleś nasz posiedzi. Będzie czekał na kochaną, która w piątek go odwiedzi. To już koniec historii o białasie, który siedzi. Czeka na kochaną, która w piątek go odwiedzi. Bo tatuś jej umarł, a koleś nasz siedzi. Czeka na kochaną, która w piątek go odwiedzi.